यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम् अभिज्ञाय दुःख शान्तो भविष्यति। यावत् परमात्मानं आत्मत्वेन न जानाति तावत् तापत्र अभिभूतो मकरादिभिर्व रागादिभिर् इतस्ततः कृष्यमाणः प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनि स्वज एव जीव भाव भाव मापन ममुह्यमान संसरति। जब तक परमात्मा को नहीं जानता है आत्मत्वेन अहमस्मि ब्रह्म अहमस्मि अहम अस्मि इस प्रकार ब्रह्म जब तक नहीं ज्ञान नहीं तब तक संसार है, अज्ञान से ही संसार है। तापत्रयाभिभूत आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैव के तीन ताप से युक्त पीड़ित होकर के संसार में मोह को प्राप्त करता है, जीव भाव को प्राप्त करता है संसार में है। दृष्टान्त दिया मकर आदि भी इतस्तत कृष्यमाण समुद्र में संसार सागर में समुद्र में डबा हुआ मगर आदि पकड़ते तो खींच लेते हैं, उनसे बचना बड़ा कठिन है। और मगर आदि बहुत समुद्र में भरे हैं, इसी प्रकार संसार समुद्र में मगर आदि के समान है राग आदि, राग द्वेष आदि यही खींच लेते, इधर उधर करते हैं। इतस्तत कृष्यमाण खींचा जाता है, खींचा जाता है तो क्या होता है, प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु अजैव जीव भाव मापन संसरति। प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनि में मर गया, कभी नरक में कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कभी स्वर्ग में कभी मनुष्य, ये विभिन्न योनि में निरंतर ही भटकता रहता है। योनिषु अजन्मा होता हुआ है, सर्वपत अजन्मा है, अज्ञान के कारण जीव भावम आपन जीवत्व को प्राप्त किया हुआ। जीवत्व वास्तव नहीं, जीव का स्वरूप वास्तव है। जीव का स्वरूप तो ब्रह्म है, अद्वितीय शुद्ध चैतन्य है, उसमें जीवत्व आता है अज्ञान के कारण। अजन्म होता हुआ भी नाना योनि में जन्म प्राप्त करता है, मुमुह्यमान भृश्यम मुह्यमान मोह को प्राप्त करता है निरंतर, अत्यंत मोह को प्राप्त करके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुए। देहादि में अहम बुद्धि और मेरा मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी ये अभिमान से मोह भ्रम को प्राप्त करके संसार को प्राप्त करता है। यदा पुनर् अपूर्व मन परम नेत नेत इत्यादि लक्षणम असनयादि असंसृष्टम अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मनावस्थितम पूर्णानंदम परमात्मानम आत्मत्वेन साक्षात् जानाति तदा निरस्ता ज्ञान तत्कार्य पूर्णानंदो भवति इत्यर्थः। जब अपूर्वम अनपरम ब्रह्म, उसके पूर्व कारण कोई नहीं, उसका कार्य भी कोई नहीं, अविद्यमानम पूर्वम यस्य स अपूर्वम अविद्यमानम अपरम यस्य पूर्व कारण होता है पर कार्य होता है, उसका ना कारण है ना तो कार्य है। जगत को कार्य कहते हो, माया विशिष्ट चेतन का शुद्ध ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है। शुद्ध ब्रह्म का उपदेश होता है नेत नीति इत्यादि लक्षण, सबका निषेध करके, निषेध सबका करने पर निषेध का साक्षी निषेध का शेष शुद्ध चेतन रहता है, जो कि असनयादि असंसृष्टम असंस्पृष्टम असनाय क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु आदि संसार धर्म से असंबद्ध, उसके साथ कभी संबंध नहीं होता है। संसार तो मिथ्या माया के कारण दिखता है, मरुभूमि में मरीचिका के समान। अनुदित अनस्तमित ज्ञान आत्मना अवस्थितम, एक तो घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, स्वरूपभूत ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो स्वरूपभूत ज्ञान है ना तो उदित होता है ना तो अस्तमित होता है, अनुदित अनस्तमितम उत्पत्ति नाश रहित नित्य ही है। वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति विशिष्टत्वेन ज्ञान की उत्पत्ति नाश कहते हैं। आकाश नित्य मानते तार्किक लोग, घट की उत्पत्ति होने पर घटाकाश, घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नहीं रहा, आकाश तो रहा, उसको घटाकाश नहीं कहते हैं। घट रूप उपाधि की उत्पत्ति नाश से आकाश में उत्पत्ति नाश का व्यवहार कर देते हैं, जानते हुए भी आकाश नित्य करके तार्किक लोग। ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूप ब्रह्म नित्य है, किंतु उसका अभिव्यंजी का वृत्ति, अभिव्यंजक है वृत्ति अंतकरण परिणाम, उसकी उत्पत्ति नाश होने से उत्पत्ति नाश वाला ज्ञान इसे कहा जाता है। स्वरूपभूत ज्ञान उदयस्त रहित वही ज्ञान आत्मन अवस्थितम, जब वही ज्ञान ही ब्रह्म है तदृत रहता है साधक, अहमस्मि ब्रह्म हो ज्ञान आत्मा एक ही, उसी रूप से रहता है। जब ज्ञान हो जाता है तो तद्रूप से रहता है और कुछ नहीं। साधन काल में भी आत्मसत्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मा में मन को स्थिर कर दे अहमस्मि ब्रह्म और कुछ चिंतन करने का नहीं, कुछ करने का नहीं। इस प्रकार जब रह जाता है जो कि पूर्ण आनंद रूप ब्रह्म परमात्मान आत्मत्वेन साक्षात् जानती, तद्रूपेण रहता है, निरंतर अहमस्मि ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है तो ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा को आत्मत्वेन साक्षात् जानती। पहले तो शब्द से तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, शब्द से तो सबको मालूम है, किन्तु आत्मत्वेन जानती अहमस्मि साक्षात् जानती। पहले अहमस्मि मैं ब्रह्म इसे कहने पर भी अहम शब्द से देहादि को लेकर के जानता है, देहादि विशिष्ट आत्मा ब्रह्म नहीं है, देहादि से विलक्षण शुद्ध आत्मा अधिष्ठान चैतन्य। इसलिए त्वम पद का लक्ष्यार्थ पहले निश्चय होना चाहिए, अहम शब्द का शुद्ध अर्थ वो जानने पर अहमस्मि ब्रह्म जो जान लेता है तब तदा निरस्त ज्ञान तत्कार्य, अज्ञान च तत्कार्याणि च अज्ञान तत्कार्याणि निरस्तानि अज्ञान तत्कार्याणि यस्य यस्मात्, अज्ञान अज्ञान के कार्य, अज्ञान नष्ट हो तो अज्ञान कार्य में नष्ट हो गया, ऐसे पूर्ण आनंद हो जाता है साधक, आनंद रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। हो जाता है क्या, वो ब्रह्म रूप ही है, अब्रह्मत्व तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, अज्ञानी हूं, जन्म मरण वाला हूं, सुखी दुखी, ये भ्रांति की निवृत्ति होती, क्योंकि भ्रांति अज्ञान से, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर वो कहा जाता है कि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप पहले से ही, अब ब्रह्मत्व की निवृत्ति हो जाती है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। स्वयं दशम होता हुआ भी दशम मर गया करके रोता, जब तुम दशम जान लिया तो दशम को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त नहीं स्वयं दशम अप्राप्त नहीं था, ये कहा गया गीता में, उत्तम च अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जनता, ज्ञान से अज्ञान से ही ढका गया ज्ञान, उसे मोह को प्राप्त करते हैं अज्ञान के कारण। ज्ञाने न तो तद ज्ञानम ये साम नाशितम आत्मन तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाश इति तत्परम, ज्ञान से अज्ञान जिनका नष्ट हो गया आत्मन अज्ञानम तब तो आदित्यवज ज्ञानम, आदित्य जी से सबको प्रकाश करता है, ज्ञानम प्रकाश इति तत्परम शुद्ध ब्रह्म को ऐसे प्रकाश करता है। अहमस्मि ब्रह्म निरंतर ज्ञान रहता है, तद्बुद्धय तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषाः तस्मिन् ब्रह्मणि बुद्धिर्येषां ते तद्बुद्धय, बुद्धि उसी ब्रह्म में स्थिर हो जाए, तदात्मान तद्रूप ब्रह्म है आत्मा येषां ते तदात्मान, ब्रह्म ही उनका स्वरूप है, ऐसे निरंतर चिंतन करते तब उनको कहते ब्रह्मनिष्ठ, तनिष्ठा तस्मिन् ब्रह्मणि निष्ठा येषां, निष्ठा है नितराम स्थिति, मैं ब्रह्म हूं इसे निरंतर निश्चय रहे वो निष्ठा है, मैं ब्रह्म इसे चिंतन होता है फिर देहादि महाबुद्धि है किंतु वो निष्ठा नहीं होती, निष्ठा तो नितराम स्थिति अहम अस्मि ब्रह्म निरंतर निश्चय लगातार तत्परायण, वही परायण है, वही सब आश्रय है परम अयन गति, परम गति गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति मुक्ति पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? ज्ञान निर्धुत कर्मशः, ज्ञान निर्धुतानि कर्मशानि येषां, कर्मश पाप राग द्वेषादि सब नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट होने से सब नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो जाता है, तो अब मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसकी टीका में ननु ब्रह्मज्ञानम्, ब्रह्मज्ञानार्थम् अयम् समः तच्च दुःख विघातार्थम् सचिद अन्यत सिद्ध किम् अनेन अकिंचित करेण। ब्रह्मज्ञानार्थम् अयम् समः, श्रवण मनन निधिध्यासन समदमादि सब कुछ किसके लिए? ब्रह्मज्ञानार्थम्, ब्रह्मज्ञानाय इदम् इति ब्रह्मज्ञानार्थम्, सारे कुछ प्रयत्न तो ब्रह्मज्ञान के लिए। तच्च दुख विघातार्थ, ब्रह्मज्ञान किसके लिए? दुखों की निवृत्ति के लिए, अज्ञान से ही संसार दुख, ज्ञान से निवृत्ति के लिए। यदि दुख विघात मुख्य सचेत अन्यत सिद्ध, अन्य से यदि सिद्ध हो जाए कि मन ना अकिंचित करे ना, ये व्यर्थ, ये ज्ञान से क्या प्रयोजन है? अन्य से हो जाए तो ही साधन आशा है, इतने श्रवण मनन क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन उसका? ऐसा संकहन से कहते हाँ हो जाएगा, जब चमड़ा को लपट लो तब हो जाएगा। अन्य उपाय यस्मिन काले चर्मवत, यथा चर्म विष्टन करते, चर्मवत का थे यथा चर्म, उसको विष्टन कैसे करना? चर्म को जैसे, किसको विष्टन करना? चर्मड़ा जैसे आकाशम अमृतम नव, आकाश अमृत नहीं अमृत है, उसी नव आकाश को चमड़ा जैसे बेष्ट सन्ती, बेष्टन कर सन्ती मानव, मनोर्जाता मनु के पुत्र होने से मानव है, मनोर्जाता वयंतो सूक्ष्म, मानव भी बनता है मनुष्य भी बनता है, अहिं प्रतो तो मानव बनेगा और यह हो जाएगा सुख हो गया मनुष्य बन जाता है, यत यत प्रत मन अय है मानव, यत हो तो मनुष्य सुख आगम होकर के, मनु के पुत्र है मनोर्जाता मनुष्य, तब मनु के पुत्र है बड़े समर्थ है, ऐसे चमड़ा जैसे आकाश को वेष्टन कर दे तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तदा तस्मिन काले देवम स्वयं प्रकाश ब्रह्म को नहीं जान करके अभिज्ञाय अहम ब्रह्मास्मिति विशेषण अज्ञातवा, अहम ब्रह्म इस प्रकार विशेष ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक भेद भिन्नम भिन्न प्रतिकूल वेदन्य से दुख का अर्थ, प्रतिकूल वेदन्यम दुखम, ये भेद तीन भेद से भिन्न है दुख, देह में व्याधि आदि आध्यात्मिक आधि भौतिक भूत संबंधी चौर सर्प व्याघ्र आदि से, आधिदेव के देव संबंधी झंझावात भूकंप वन्य आदि, ये सब दुख की निवृत्ति अंत विनाश भविष्यति, अर्थात ये संभव नहीं, अन्य कोई उपाय ही नहीं, केवल ज्ञान ही साधन है। शास्त्र के सिद्धांत रहस्य को नहीं जान करके ऐसे भक्ति के लिए कहा गया, ठीक है सब कुछ साधन है अंतकोण शुद्धि के लिए, जप भी करे योगाभ्यास भक्ति उपासना सब साधन है, किंतु ज्ञान के बिना ही किसी से हो जाएगा ये नहीं है, ज्ञान ही साधन है क्योंकि अज्ञान से बंधन है। संप्रदाय परंपरा ब्रह्म विद्याया मोक्ष प्रदत्व प्रदर्शयितुं संप्रदायम विद्याधिकारिणं च दर्शयति, संप्रदाय है गुरु शिष्य परंपरा, इसी परंपरा से ही ब्रह्म विद्याया मोक्ष प्रदत्व, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है मोक्ष प्रद है, इसको दिखाने के लिए संप्रदाय दिखाते हैं और विद्या के अधिकारी को भी दिखाते हैं। तप प्रभावा देव प्रसादाच ब्रह्म श्वेता स्वपरोथ विद्वान अत्याश्रमेभ्य परम पवित्र प्रोवाच सम्यग ऋषि संघ जुष्टम। तप प्रभाव देव प्रसादाच तप के प्रभाव से तप कृच्छ चंद्रण आदि विभिन्न प्रकार तप है और देव प्रसादाच परमात्मा की प्रसन्नता से ऐसे ब्रह्म श्वेताश्वतर अथवा विद्वान श्वेताश्वतर विद्वान ज्ञानी तप परमात्मा के पास ज्ञान को प्राप्त किया श्वेताश्वतर अथवा विद्वान उपदेश किया ये वक्ता है श्वेताश्वतर अत्याश्रमीभ्य परम पवित्रम अत्याश्रमी चतुर्थाश्रम वाले सन्यासियों को परमं प्रवितम पवित्रम ऋषि संघ जुष्टम सम्यक प्रोवाच ये परम प्रवित पवित्र ज्ञान ऋषि संघ ही जुष्टम ऋषि संघ समुदाय जिसका सेवन करते हैं उसको सम्यक प्रोवाच प्रकर्षण उपदेश किया तप प्रभावादिति तपस प्रभावात कृच्छ चंद्रण आदि लक्षण से तप है कृच्छ चंद्रण आदि क्योंकि तत्र तप शब्द से रूढ़त्वात् प्रसिद्ध है नित्यादिनाम विधिवत अनुष्ठितानाम कर्मणाम उपलक्षणम इदम तप केवल कृच्छ चंद्रण करने से ही ईश्वर प्रसन्न हो गए इतने नहीं कर्म भी करना है विधिवत नित्य नैमित्य कर्म विधिवत अनुष्ठितानाम कर्मणाम ये इसके उपलक्षण है तप भी लेना वर्णाश्रम भी तो धर्म भी अनुकर्म भी करना चाहिए मनुष्य चंद्रियाणाम च एकाग्रम परम तप इंद्रिय मन की एकाग्रता सबसे परम तप कहा गया यह नित्य नैमित्य कर्म करने से ही मन की एकाग्रता होती शुद्धि होती है तस्य च सर्वस्य तपसः तस्मिन् श्वेताश्वतरे नियमेन सत्वात् श्वेताश्वतर ऋषि में ये तप था तब प्रभावात उसके प्रभाव से उनको ज्ञान हुआ तत्प्रभावात तत्सामर्थ्यात तप के प्रभाव से तत्प्रभावात उसके सामर्थ्य से देव प्रसादाच कैवल्यम उद्देश्य तदधिकार सिद्धे बहु जन्मसु सम्यक आराधित परमेश्वर से प्रसादाच परमेश्वर की प्रसाद प्रसन्नता परमेश्वर की प्रसन्नता होती है कैवल्यम उद्देश्य मोक्ष के उद्देश्य से अन्य इच्छा को छोड़ करके तद अधिकार सिद्ध है पहले अधिकार हो तो ज्ञान प्राप्त होगा बहु जन्म सु सम्यक आराधित परमेश्वर से ईश्वर की आराधना करते हैं अभी केवल प्रारंभ नहीं अनादिकाल से कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हो गया अनेक जन्म से आराधित परमेश्वर की प्रसन्नता होने से ही अंतकोण शुद्धि से वैराग्य होता है वैराग्य ही अंतकोण शुद्धि का लिंग चिन्ह सूचक अंतकोण शुद्ध हुआ जानना तभी वैराग्य दृढ़ हो तो भक्ति दृढ़ होने पर वैराग्य भी दृढ़ होता है वैराग्य है स्वयं अपने आप को देखे परीक्षा करने के लिए अपने आप के पास परीक्षा करने के लिए सामर्थ्य है वैराग्य दृढ़ है या संसार की आसक्ति है भक्त हो अंतकोण शुद्ध हुआ योगाभ्यास से कर्म उपासना से तभी पता चलता है वैराग्य दृढ़ हो तो भक्ति भी दृढ़ तभी समझ में आता है वैराग्य संसार से कुछ नहीं चाहिए ऐसे जितने दृढ़ निश्चय होता है इतने भक्ति अधिक है और भक्ति करते हुए अन्य किसी विषय की इच्छा है तो भक्ति नहीं है तो ऐसे परमेश्वर की प्रसन्नता से ब्रह्म शब्द का अर्थ अपरिचिन्न महत्वम अपरिचिन्न है महत् ब्रह्म है ह इति प्रसिद्ध द्योतनार्थ ब्रह्म ये ब्रह्म विद्वान ब्रह्म को जानने वाले श्वेताश्वतर नाम ऋषि विद्वान यथोक्तम ब्रह्म परंपरा प्राप्तम गुरु मुखा श्रुत्वा मनन निदिध्यासना आदर नैरंतर सत्कारादि ब्रह्मास्मीति अपरोक्षिकेत अखंड साक्षात्कार विद्वान से तो कह दिया तप प्रभाव से परमात्मा की प्रसन्नता से ब्रह्म विद्वान ब्रह्म को जानने वाले परमात्मा कृपा करेंगे इसे ब्रह्म ज्ञान अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए मार्ग से चलना पड़ेगा। अंतगुण शुद्ध होने पर, जब तो अंतगुण शुद्ध नहीं है तब तक तो लगता है सब हमको मालूम है, किसके पास क्यों जाएंगे, हमें क्या कमती है, कोई जरूरत नहीं। जब अंतगुण शुद्ध होता है, वैराग्य होता है, मोक्ष की दृढ़ इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा दृढ़, इच्छा होने पर, जिज्ञासा होने पर, जिज्ञासा निवृत्ति तक लगना पड़ता है। जिज्ञासा निवृत्ति के बिना कोई छोड़ देता है, उसका कारण जिज्ञासा हुई नहीं, जानने की इच्छा, बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा यदि है, भोजन के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं होगी। जितने कुछ मिल जाए ठीक है रख लो, किन्तु भोजन तो चाहिए। इसी प्रकार जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, ज्ञान से ही इच्छा की निवृत्ति होती है। तब विद्वान कैसे यथोक्तम ब्रह्म परंपरा प्राप्तम, ब्रह्म परंपरा से प्राप्त होता है उसका श्रवण, गुरु मुखात श्रुत्वा, पहले गुरु मुख से श्रवण, मनन निधिध्यासन, उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन, आदर नैरंतर सत्कार आसेवित, दृढ़ता होती है आदर पूर्वक और निरंतर व्यवधान रहित सत्कार, बिल्कुल उसमें महत्व बुद्धि सम्मान पूर्वक निरंतर चिंतन, प्रमाद से नहीं, तत्परता से ब्रह्म अहम अस्मि, ऐसे साक्षात्कार अपरोक्षीकृत अखंड साक्षात्कारवान, अपरोक्ष हो जाता है अखंड ब्रह्म का साक्षात्कारवान विद्वान। अत स्वानुभव दाढ़्यानंतरम अत्याश्रमी, अपने अनुभव से दाढ़्यम दृढ़ता, साक्षात्कार होने से अज्ञानी की निवृत्ति संशय विपर्य रहित हो गया तो दृढ़ हुआ। अनुभव पहले थोड़ा हो जाता है, जो अनुभव दृढ़ नहीं होता है जब तक संशय विपर्य की निवृत्ति नहीं, संशय की निवृत्ति विपर्य की निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति बार बार करनी होती है। तो दृढ़ होने के बाद ही आचार्य तो उपदेश करने के लिए अधिकार। अत्याश्रमी भी अति पूजायामिति स्मरणाद, अत्यंत पूज्यतम आश्रमी भी, पूज्यतम श्रेष्ठ आश्रम है संन्यास आश्रम, साधन चतुष्ट संपत्ति महिमना स्वेषु देहादिशु भी जीवन भोगादिशु अनास्थापत भी, जो अधिकारी है, अधिकारी भी दिखाते हैं अत्याश्रमी पूज्यतम आश्रम संन्यास आश्रम, केवल संन्यास दीक्षा ले लेने वाले से अधिकार नहीं, साधन चतुष्टय संपत्ति की महिमा से, उसके सामर्थ्य से, स्वकीय देहादिशु अपि जीवन भोगादिशु, देह में जीवन में जीवन रहे, बहुत जीवित दिन रहे शरीर जीवन, भोगादिशु भोग इष्ट वस्तु में, भोग साधन में अनास्थापति, उसे कोई आस्था नहीं, इसे क्या हो जाएगा। अनेक करोड़ों करोड़ जन्म में सब प्रकार भोग कर लिया, कोई भोग नहीं जिसको नहीं किया, बहुत सब प्रकार भोग बहुत कर दिया, स्वर्ग कितने करोड़ों करोड़ बार गया होगा, कितने करोड़ों करोड़ बार स्वर्ग में रहा होगा, राजा सम्राट आदि सब बहुत बन गए अनादिकाल से, सब बहुत प्रकार सब प्रकार भोग बहुत कर लिया, किंतु लगता है अभी कुछ नहीं हमारे पास, और चाहिए और चाहिए। जिस प्रकार भोजन बहुत कर लिया, फिर दूसरे दिन बिल्कुल भूखा है, कुछ नहीं खाया, थोड़े कुछ चाहिए, जितने पेट भर खा ले, दूसरे दिन सुबह सुबह से लग जाए, सुबह नहीं हो तो भी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, कहाँ से भोजन मिले, फिर भूखे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, काल तो बहुत खाया था, काल बहुत खाया तो क्या आज कुछ नहीं खाया। इसी प्रकार इसी जन्म में हमारे पास कुछ नहीं है, पीछे क्या था नहीं था उससे क्या मतलब है, काल परसों नरसों ने बहुत खाया था उससे क्या मतलब है, अभी तो कुछ नहीं खाया। इसी प्रकार जैसे रोज सुबह से भूखा है, इसी प्रकार प्रति जन्म में कुछ नहीं मेरे पास, हमको चाहिए वो चाहिए, इधम में से आद ऐसे करके ही संसार के पीछे दौड़ता है। जब विचार करे उसमें संसार में आस्था छोड़े, अतएव वैराग्य पुष्कल बद्भ्य, तो संसार में से आस्था और वेदांत श्रवण करने से ये निश्चय होता है संसार मिथ्या है। नेह नानास्ति किंचन श्रुति कहती है, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, स्वप्न के समान सब मिथ्या है, इसे निश्चय करे बार बार तो वैराग्य, वैराग्य से वैराग्य पुष्कल बद्ध हो, पर्याप्त वैराग्य हो। तदुक्तम वैराग्यम पुष्कलम नश्या निष्फलम ब्रह्म दर्शनम तस्माद् रक्षेत विरतिम बुधो यत्नेन सर्वदा। वैराग्यम पुष्कलम नश्या, यदि पर्याप्त नहीं है ब्रह्म दर्शन निष्फलम, ब्रह्म ज्ञान थोड़ा श्रवण करने से कुछ ज्ञान होता है, वो ज्ञान निष्फलम कोई फल नहीं है। ज्ञान थोड़े समय होने के बाद श्रवण से जो ज्ञान होता है वो संशय विपर्य युक्त है। वैराग्य दृढ़ होने पर संशय विपर्य की निवृत्ति होती है, इसलिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक। खाली शब्द से सुन करके ही यदि ज्ञान हो जाता मनन निधिध्यासन के बिना, तो वैराग्य की क्या आवश्यकता है। शब्द से तो उपदेश करेंगे तो तत्व से महावाक्य का अर्थ बता दिया, इतने ही पर्याप्त है ज्ञान का साधन, और क्या चाहिए, इतने श्रवण क्या है। तत्का तो ब्रह्म, तुम का तो तुम, असिका तो तुम ब्रह्म हो, यही तो उपदेश है। तत्व से कहेंगे तो तुम ब्रह्म हो, जो कुछ नहीं जानता उसको बता दिया वेदांत का ही सारे, तुम ब्रह्म हो, उसको समझ में आया या नहीं आया, मैं ब्रह्म हूँ यही था ये। और यद साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म, ब्रह्म का तो ज्ञान अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष नहीं होगा। तत्त्वम से कुछ समझ में आ गया मतलब वही अपरोक्ष हो गया, और कुछ नहीं करने का है। जब ऐसे ही गुरु बताएंगे शिष्य बड़े खुश है, मैं ब्रह्म हूँ इतने ही तो समझना, और क्या समझना है। और वाक्य से जो ज्ञान हो गया सुनने पर कुछ ज्ञान होता है नहीं, जो ज्ञान है वही अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म का तो परोक्ष नहीं होगा, अपरोक्ष ही है, हो गया सो, और कुछ नहीं करना है। वैराग्य फिर क्या जरूरत है, तो साधन चतुर्थ संपन्न की क्या आवश्यकता है। तत्त्वमसि तो सुनने के लिए साधन चतुर्थ की आवश्यकता है। इतने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कितने कितने बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं, उसके लिए कोई कहता साधन चतुर्थ की आवश्यकता, और तत्त्वमसि एक वाक्य उसको समझने के लिए साधन चतुर्थ क्यों चाहिए, वैराग्य क्यों चाहिए। इसलिए ये जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है, संशय विपर रहित ज्ञान साक्षात्कार कुछ विलक्षण है, उसके लिए वैराग्य चाहिए। तभी वैराग्य कारण कहा जाता है, तो जो समझ में आ गया था वो ज्ञान कुछ कार्य का नहीं है। आगे दृढ़ वैराग्य हो तभी वो ज्ञान फल प्रदेगा, नहीं तो ब्रह्म दर्शन निष्फलम। जो तत्त्वमसि वाक्य से थोड़ा सुन लिया ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो निष्फल, उसका कोई फल नहीं है। वैराग्य पुष्कल नहीं, तो थोड़ा वैराग्य से नहीं पर्याप्त। तस्माद् विरतिम बुधो यत्नेन सर्वदा रक्षेत, वैराग्य की रक्षा करे। वैराग्य कभी हो जाता है थोड़े समय के बाद देखो वो कहाँ चला गया, इसे उसके विद्वान बुधो रक्षा करे, यत्न पूर्वक रक्षा करे, सर्वदा थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा ही वैराग्य की रक्षा करे, तभी ज्ञान फल देगा। संशय विपर रहित होगा तो ज्ञान की निवृत्ति होगी। स्मृति अंतरिचन यदा मनसि वैराग्यम जायते सर्ववस्तुषु तदेव सन्न्यस्यति विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। मन में वैराग्य सर्व वस्तु में हो गया तो तब विद्वान सन्न्यस्यति सन्यास। निज गृह तुन्नम विनिर्गम्यताम भगवान भाष्यकार कहते हैं, निशीघ्र भागो। निज गृह का अर्थ नहीं खाली घर, घर देहादि संबंध से छोड़ो, सब संबंध छोड़ करके भागने का ही अर्थ है। देहादि के साथ संबंध भी छोड़ो, मैं मेरा ये भावना छोड़ो, अपने स्वरूप जानने के लिए भागने का है, आत्मस्वरूप की ओर मन को लगाओ, भागो आत्मस्वरूप की ओर भागो परमात्मा प्राप्ति के लिए, नहीं तो पति तो हो जाएगा। नीचे गिरने के लिए समय नहीं लगता है, प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, निरंतर प्रयत्न करें। यदि परमहंस सन्यासी नस तेव त्यासमेण जो परमहंस सन्यासी हंस कुटीचक बहुत हंस परमहंस चार प्रकार आगे आएगा। तथा च श्वेत न्यास इति ब्रह्मा, ब्रह्मा ही परह, परो ही ब्रह्मा, तानि वायतानि अवराणि तपांसी न्यास एवात्यरिचयत। न्यास सन्यासी ब्रह्मा है, ब्रह्म ही परश्रेष्ठ है, पर ही ब्रह्म है, ये सब जितने सब तप है निकृष्ट है। न्यास है अत्य न्यास है, जो सन्यास है वो सबसे उत्कृष्ट है। सन्यास ऐसनात्र सन्यास पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना सब इच्छा का त्याग, यही बड़ा तप है। और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए अथवा ज्ञान चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। चतुर्विधा भिक्षावश्च बहुदक कुटीचक हंस परम हंसश्च यो यह पश्चात सौ उत्तम। चार प्रकार भिक्षु होते हैं सन्यासी। बहुदक बहु उदक है कुटीचक, एक स्थान कुटी बनाकर रहेंगे। बहुदक है जल पात्र लेकर के जल स्थान से तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, कुटीचक स्थान कुटी बनाकर रहेंगे। हंस ये होते हैं, हंस भी थोड़े उससे अधिक उत्कृष्ट है। बहुदक से कुटीचक, कुटीचक से हंस, और ये होता है परम हंस। परमश्च सो हंसश्च, हंस विवेक करने वाले क्षीर नीर विवेक करने करके पानी दूध मिलाकर दे तो कहते दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये परम हंस इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाले हमेशा ही देखे सत्य आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, निरंतर उसका विवेचन करते रहे। कहते सब को हमको मालूम है आत्मा अनात्मा तो है ही, नित्य अनित्य विवेक तो हमको है। हे अनित्य में अनित्य तो बुद्धि हमेशा रहे, अनात्मा में अनात्मा तो बुद्धि हमेशा रहे। शब्द से ही है किंतु उसके पीछे भागते हैं, ये मिथ्या है फिर उसके पीछे भागते हैं, तो वो मिथ्या बुद्धि क्या है? वो बुद्धि नहीं है। शब्द से कहे मिथ्या मिथ्या फिर हमको चाहिए। मिथ्या यदि मालूम हो गया मिट्टी से बना गया लड्डू केला से, वो कितने चाहिए? एक दो या अधिक? एक दो से हो जाएगा ना, अधिक चाहिए? एक ही भी नहीं आधा भी नहीं। और कहते मिथ्या मिथ्या हमको दे दो, और के दे दो, बड़ा दे दो, छोटा नहीं बड़ा दे दो। कोई कोई महात्मा प्रसाद लेते सर कोई बड़ा दे दो, प्रसाद लें तो दो चार पांच जैसे मुखा उठा कर ले लेंगे प्रसाद। ये महात्मा को अपने आदत को अभ्यास को ठीक रखना चाहिए। प्रतिक्षण यही है परमहंस है, प्रतिक्षण परीक्षा करे ठीक रास्ता से चले, प्रमाद से मजा से ऐसे करके नहीं। थोड़े सामान्य चीज में भी उसमें ही रहता है, थोड़ा बड़ा है तो उसको दे दो, इसको नहीं। वो अच्छा है प्रसाद तो अधिक ले लो, तो चाहे ले लो। ये सब तो छोटी छोटी चीजें में भी हमेशा ही ये परमहंस है, निरंतर ठीक ही रहना। छोटे छोटे भी गलती क्यों करना, ऐसे नहीं करके बिल्कुल तत्पर प्रमाद रही तो जिस समय जो करना उस समय ही करना, और ठीक रास्ता पर चलना, गलत नहीं करना। अन्य कोई ऐसे करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्वयं करे दो चारी का प्रसाद स्वयं ले लिया, सोचे से यदि ले लेंगे दो चारी का प्रसाद कितने लोग ले लेंगे और सबको मिलेगा? 50 के लिए रखा गया, उसमें यदि कोई चार पांच अपने ले लिया, बाकी पीछे किसको नहीं मिलेगा? तो ये थोड़ा भावना। इसी प्रकार सर्वत्र सर्वदा पाठ करते हैं, पाठ करना चाहिए, शांति पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, महिमा पाठ करते हैं, आरती होती है, तो चलो इतने लोग हम नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। ऐसे सब लोग सोचे फिर कौन मंदिर उपस्थित होगा, नहीं जाने पर चल जाएगा, जाने पर क्या आपत्ति है? एक तरफ क्यों सोचेगा नहीं चलो आज नहीं जाएंगे, आज वर्षा है ठंडी है बिजली नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये सोच क्यों नहीं सोचा आज वर्षा है ठंडी है बिजली नहीं कोई आए नहीं है, चलो हम पहले चल जाएंगे। विचार दोनों में कैसे अंतर है? कोई सोचता आज ठंडी है वर्षा है बिजली नहीं चलो थोड़ी देर आज नहीं जाएंगे, क्या रोज तो जाते हैं आज नहीं है तो क्या हुआ। और कोई सोचता है आज ठंडी वर्षा बिजली नहीं पता नहीं कोई आए नहीं आए पहले आ जाए, पहले उपस्थित हो जाना चाहिए। इसी प्रकार हमेशा ही तत्पर रहे, वो प्रमाद है नहीं जाना, नहीं करना, नहीं बोलना। सब लोग बोलते नहीं बोले, बहुत लोग जितने कहेंगे बोलो बोलो, मुख उष्ट हिलता ही नहीं। शांति पाठ के समय, गीता पाठ के समय बहुत लोग सिद्ध बन जाते हैं, उसी समय ध्यान करना है, उष्ट हिलेगा नहीं। ध्यान करने का समय अलग है, पाठ करके भी ध्यान कर सकते हैं, किंतु पाठ करना चाहिए, पाठ के समय पाठ करना चाहिए। जितने कहेंगे एक दिन दो दिन दूसरे दिन को फिर उष्ट स्थिर हो जाता है, वो आदत अभ्यास है। विपरीत संस्कार अनादिकाल से है, उसको हटा करके शुद्ध संस्कार, शास्त्रीय संस्कार को लाना है। इसलिए बोलते समय जो अच्छा है उसको ग्रहण करे, ग्रहण करके आगे बढ़े। ये सोचे कि हमको मालूम है क्या हो गया, नहीं बोलने से क्या हो गया, हम तो ऐसे करने से गलत रास्ता पर चलेगा तो लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएगा। यही परमहंस का है, प्रति समय ठीक रास्ता को देख करके लक्ष्य की ओर चले। यही लक्ष्य हमारा क्या है, उसके ओर चलने के लिए जो उचित है, श्रेष्ठ है, जो सद्गुण है उसको ग्रहण करे, किसी से भी ग्रहण करे। कहीं देखा किसके पास कोई सद्गुण उसको ग्रहण करे, जो सीखने का ग्रहण करने का अभ्यास करता है और ग्रहण करता आगे बढ़ता है। किसी को कहना नहीं पड़ता, स्वयं देखकर सीखे आगे बढ़े, जो करना चाहिए कर्तव्य समझ कर आगे चले। कुछ होते हैं मालूम हो गया ये करना है तो अपने आप एक बार समझ लिया हमको आरती में आना है, कभी दो बार उनको बोलना नहीं पड़ेगा, तुरंत समय पर आ जाते हैं। कभी प्रमाशा नहीं आ पाए तो स्वयं अपने आप को मानते गलती हो गया था, दुखी होते हैं। ऐसे कुछ का स्वभाव है, और कुछ का स्वभाव है जान बुझ कर जितने हो सकता है एक दो दिन आ गया, एक दिन बीच में नहीं आए। दो दिन आ गया तो बीच में एक दो दिन नहीं आने की इच्छा है, पहले से सोचे काल को नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसा है, अब पता चला फिर कहेंगे तो आ जाएगा, यदि कोई नहीं कहा तो दो तीन चार दिन बड़े खुश है, किसको पता नहीं चला हम कितने चतुर है बुद्धिमान है। ये रास्ता गलत रास्ता है, ऐसे गलत रास्ता छोड़ करके परमहंस मार्ग में चलना, लक्ष्य को चलने के लिए आगे आगे सन्मार्ग पर चले, तभी प्रगति होती है, जीवन सफल होता है। तेभ्यो अत्याश्रमीभ्यो परमं प्रकृतम ब्रह्म तदेव परमं उत्कृष्टतमं, वही परम है, उत्कृष्टतम है, उत्कृष्ट है। निरस्त समस्त अविद्या तत्कार्य निरति से सुख ही करसम, अविद्या तत्कार्य पूरा निराश हो गया, सुख है, कैसे सुख है, निरति से, उसे बढ़कर कोई सुख नहीं। सुख एक रसम, एक सुख ही सुख है, आनंद रूप है, पवित्र, सबसे पवित्र शुद्ध है। प्रकृति प्राकृतादि मल विनिर्मुक्तम, प्रकृति अविद्या माया, प्रकृति का कार्य प्राकृत, प्राकृत कार्य मल कर्म कर्म अविद्या से रहित अत्यंत शुद्ध है। ऋषि संघ जुष्टम, ऋषि संघ समुदाय जिसका सेवन करते, वामदेव सनकादिनाम संघ ही, एक संघ ने अनेक संघ से समूहिर जुष्टम सेवितम, जुषि प्रीति सेवन सेवन करते, आत्मत्वेन सम्यक परिभावित प्रियतम आनंदत्वेन आश्रितम, उसका सेवन करता है तो अहम अस्मि सम्यक परिभावित, निरंतर चिंतन करते करते प्रियतम है सबसे आनंद आत्मा, प्रियतम आनंदत्वेन आश्रितम, प्रियतम वही आनंद है, वही स्वरूप उसको आश्रय करते हैं। आत्मन तो काम है सर्वम प्रियम भवती बृहदारण्यक माया, सब कुछ प्रिय होता है आत्मा के लिए। तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नैवम आत्मनि अन्यार्थम, नैव अन्यार्थम आत्मनि, आत्मा में प्रेम अन्य के लिए नहीं है, अन्य वस्तु में प्रेम है अपना साधन होने से, इसलिए सबसे प्रियतम है आत्मा है, आत्मा के लिए अन्य प्रिय होते हैं। इति श्रुते सम्यक आत्मतया अपरुषीकृतम अहमस्मि ब्रह्म यथा होती तथा सम्यक इत्यस्य काकाक्षिण्यायन उभयत्र अनुसंग, सम्यक अपरुषीकृतम और सम्यक उपवास, उसके साथ भी काकाक्षी एक ही आंख दोनों गोलोक में संबंध होता है क्रम से, इसी प्रकार सम्यक अपरुषीकृतम और सम्यक पूर्वाच पूर्वाच उक्तवान प्रकर्षण उक्तवान। एतद् विज्ञानम नाल्प भाग्यानाम सुलभम इत्या, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अल्प भाग्य अल्पम भाग्यमेषाम, बहुत जन्म के पुण्य कर्म है तभी प्राप्त होता है ज्ञान, अल्प भाग्य सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं करने से प्रयत्न करने से प्राप्त कर सकते है। कोई नहीं सोचेगा हमारे भाग्य कम है हम क्या प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं, प्रयत्न करने से प्राप्त कर सकते हैं। तप करना पड़ता है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तप प्रभावात तपस कृच्छ चांद्रायण आदि तप है। स्वधर्म अनुष्ठान सेवा ये भी तप है। स्वधर्म अपने धर्म अनुष्ठान अपने कर्तव्य पालन करना ही तप है, उसका प्रभाव है सामर्थ्यम। तस्मा तप सामर्थ्यात देव प्रसादात, देव से स्वयं प्रकाश से आनंद आत्मना प्रसादात, परमात्मा के अनुग्रह से अनुग्रहाद अपि, अथवा देव से द्योतनात्मक से अंतकरण से, अंतकरण के देव का उसके प्रसाद नैर्मल्याद अंतकरण शुद्धि से, ये भी आवश्यक है। चकार वेदानुवचन आदि नाम समुचार्थ, ज्ञान के लिए वेदानुवचन यज्ञ दान तप समदमादि सब साधन है। ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो उसका साधन चाहिए। गीता में अमानितम अदम्भितम अहिंसा शांतिराजवम ये भी सब साधन कहे गए हैं। साधन हो सब तो अवश्य प्राप्त होगा ज्ञान, और साधन ही नहीं करे तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। साधन सब होना चाहिए तब ज्ञान होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म वेद शब्दम सांगम सम्यक वेति इति ब्रह्मविद। ब्रह्म वेद वेद शब्दम सांगम सम्यक वेति, वेद शब्द अंग के साथ ब्रह्म सबको जानने वाला है ब्रह्मविद। ईश्वर समित ईश्वर के समान है ब्रह्म ज्ञानी। तत्र नाम कथन उपपत्ति महा श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर नाम कथन करके युक्ति कहते हैं। श्वेता अवदाता, श्वेत का अर्थ शुद्ध है, सदा अंतर्मुखत्व न विपरीत प्रवृत्ति रहिता, श्वेत शब्द का अर्थ है शुक्ल अंतर्मुख, अंतर्मुख होने से विपरीत प्रवृत्ति रहिता ही श्वेत है शुद्ध। विपरीत प्रवृत्ति नहीं, अनात्म की ओर प्रवृत्ति नहीं, अनात्म चिंतन नहीं हो यही श्वेत है। श्वेता अश्वायस्य, अश्व का तो इंद्रियाणी, जिसके इंद्रिय शुद्ध है, इंद्रिय अंतर्मुख है, इंद्रिय में विपरीत प्रवृत्ति नहीं है, इंद्रिय का संयम है, यही इंद्रिय का संयम है, यही तप है। इंद्रिय में विपरीत प्रवृत्ति निषिद्ध सेवन नहीं, व्यर्थ इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं हो। इंद्रिय की प्रवृत्ति होती दौड़ती है इंद्रिय बाहर, उसको रोकना अंतर्मुख निरंतर सदा निरंतर अंतर्मुख हो तो श्वेत होते इंद्रियाणि यस्य श्वेता, सो श्वेतानि इंद्रियाणि यस्य श्वेत शुद्ध है जिनका इंद्रिय। श्वेता अश्व, श्वेता अश्व यस्य अश्व का इंद्रिय, अतिशयन श्वेताश्वेति श्वेता श्वेतर, जिसके इंद्रिय अत्यंत शुद्ध है उसका नाम है श्वेताश्वतर। यहाँ अश्वतर अलग शब्द नहीं, श्वेताश्व बनाने के बाद तरप हो गया अतिशयन, द्विवचन विभज्य को तरव सुनो अतिशयन श्वेताश्वेति श्वेताश्वतर स्वतर। अष्टांग योग निरत इत्यर्थ, अष्टांग योग है, अष्टांग योग में पहला क्या है यम, अंतिम क्या है समाधि, द्वितीय क्या है नियम, तृतीय आसन, चतुर्थ प्राणायाम, प्राणायाम आगे प्रत्याहार, दो बीच में रह गया। ये सब अष्टांग योग निरत निरंतर उसमें स्थित, ये भी साधन है। ये सब निरंतर करने से इंद्रिय अत्यंत शुद्ध होते हैं विपरीत प्रवृत्ति रहित, इसमें योगाभ्यास कारण है। ननु समग्र विद्यावित्वम अष्टांग निरतत्वम वा अस्ति अनेकेषां ब्रह्मज्ञान शून्यम समकरम तथा च अन्येभ्यो नास्य कश्चित् विशेष इत्यतः। समग्र विद्यावित्वम, समग्र विद्यावित्वम अष्टांग निरतत्वम वा, अष्टांग में निरत हो समग्र विद्या को जान ले, अस्ति अनेकेषां, अनेक कहे ब्रह्मज्ञान शून्यम समकरम, अनेकेषां अस्ति ब्रह्मज्ञान शून्यम, ब्रह्मज्ञान यदि नहीं है समस्त विद्या अष्टांग योग करे तो समकर केवल सम हुआ, तथा च अन्य भी नाश कश्चित विशेष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं हुआ, अष्टांग योग किया, समस्त विद्या शास्त्र ज्ञान हो गया तो कुछ फर्क नहीं हुआ, अन्य भी कश्चित विशेष नास्ती। इसी का अर्थ तप प्रभावात साधन चतुर्थ संपत्ति अनंतरम विद्वान, साधन चतुर्थ संपन्न हो तो ज्ञान होगा, नहीं तो व्यर्थ है। स्वयं प्रकाश आनंद आत्म साक्षात्कारवान विद्वान, विद्वान इति अनंतरम अथ सद उत्तार्थ अवतारणीय। तब इस प्रकार तप से ज्ञान होने के बाद यथा पाठे स्वयनेव अर्थस्य अग्रहे शब्द जाल अष्टांग योग निरतेभ्यो वैलक्षण अर्थोपि अवैलक्षण अप्यर्थ वा व्याख्या। विद्वान इत्यनंतरम अथ शब्द विद्वान अथ है, यथा पाठे कैसे पाठे है पाठ भी तप प्रभाव देव प्रसाद ब्रह्म श्वेता सेतर अथ विद्वान अथ है, अथ शब्द है, अथ शब्द उतार्थ अवतारणीय। यथा पाठे स्वयनेव अर्थ से अग्रहे अर्थ का ग्रहण नहीं होगा, शब्द जाल अष्टांग योग निरतेभ्य वैलक्षण्य अर्थ अप्यर्थ अपि विद्वान अपि। यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अर्थज्ञ ज्ञान नहीं हुआ, शब्द जाल ज्ञान हो गया अष्टांग योग निरत होने पर भी कुछ लाभ नहीं होता है। अत्याश्रमेभ्य कुछ पाठ भेद है उसको लेकर के अथ विद्वान पहले तो आ गया, इसमें अथ अच्छा यहां तो श्वेता क्षेत्र तो हो गया, श्वेता क्षेत्र के बाद अथ विद्वान अथ हो गया, विद्वान इत्यनंतरम अथ शब्द। अच्छा विद्वान के आगे कहीं अत्याश्रमेभ्य के स्थान अथ ऐसा कहीं पाठ है, विद्वान इत्यनंतरम अथ शब्द तो ही अर्थ होगा उसके बाद। यथा पाठे अत्याश्रमेभ्य अथ नहीं अत्याश्रमेभ्य ये यथा पाठ में अत्याश्रमेभ्य यहां अथ कहीं पाठ है। स्वयनेव अर्थ से अग्रहे शब्द जाल रहने से व्यर्थ हुआ अत्याश्रमेभ्य अति तुरीयस्य तुरीय भेद तुरीयस्य तुरीय तुरीयस्य तुरीय चतुर्थाश्रम का तुरीय है, तुरीय का अर्थ भेद एक भेद है चतुर्थ है। पारमहंस लक्षण तुरीय शब्द का अर्थ क्या है कि भेद है चतुर्थ है। सर्वोत्कृष्ट आश्रम प्रसिद्ध ये सामस्ती ते अत्याश्रम ही न अत्याश्रम ये अतिरिक्त तुरीय आश्रम ये ते अत्याश्रमी न ते साधन चतुर्थ संपत्ति के बाद ऐसे संन्यास आश्रम स्थित परम प्रवृत्तम उत्कृष्टम उत्कृष्ट पुरुषार्थ प्राप्ति उपाय उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का उपाय होने से परम पवित्र है। पवित्र है शुद्ध कारणम सबसे शुद्ध शुद्धि का कारण ज्ञान अशेष पाप बीज अविद्या दाहकत्वात् संपूर्ण पाप बीज कारण अविद्या का दाहक होने से सबसे शुद्ध है परम पवित्र ज्ञान। विशेषण सामर्थ्याद विशेष अनुक्तम अपि परम पवित्रम विशेषण कौन से विशेष नहीं कहा गया तो भी समझ रहे ना ब्रह्म ज्ञान सबसे पवित्र ब्रह्म ज्ञान है। पूर्ववाच प्रकर्षण उवाच दयाद्र चित्तत्वादिना दया से आर्द्रम चित्तम यस्य दया से चित्त एकदम पिघल जाता है तब उपदेश करते हैं ज्ञानी। संसार सागर परम प्राप्ति उपाय मुक्तवान संसार समुद्र के समान है पर प्राप्ति पर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ज्ञान का उपदेश किया। सम्यक प्रवाच सम का तो समीचीनम स्वयं प्रकाश आनंद आत्मान गच्छति अंचति गच्छति सम्यक सम्यक शब्द का था सम अंचति थी सम्यक सम का तो समीचीनम स्वयं प्रकाशम आनंद आत्मान अंचति सम अंचति सम्यक संपूर्वक अंश धातु है, सम को समय आदेश हो जाता है, समी सम्य सम्य से बन जाता है, अंशति घात गच्छति स्वयं प्रकार आनंद आत्मा को प्राप्त करता है। सम्यक ऐसे कथन उपदेश किया। ऋषि संघ संघ जुष्टम ऋषि नारायण नारद व्यास आदि तेषाम संघा समूहा ते ही जुष्टम, ऐसे नारायण नारद व्यास आदि सनक वामदेव आदि इनके समूह से जुष्टम सेवितम, प्रीत अंतकरण ही शुद्ध अंतकरण से सेवितम ऋषि संघ जुष्टम ज्ञान, उसका ही सेवन उसके द्वारा ही वो पवित्र ज्ञान से स्वयं पवित्र हो गए। ये हो गया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।